7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Bulgaarse politie heeft 3 mensen aangehouden na de vondst van 18 dode Afghaanse migranten in een vrachtwagen. De truck was achtergelaten in een dorp niet ver van de Bulgaarse hoofdstad Sofia. In de vrachtwagen zaten zo'n 50 mensen. Ze zaten in een verstopplaats onder een partij hout. Onder de 18 doden zat ook een jong kind. Waarschijnlijk zijn ze gestikt. In Suriname zijn demonstranten het regeringsgebouw binnengedrongen. De lobby van de assemblée is vernield en er zijn ramen gesneuveld. Ook zou er brand zijn geweest, meldt de Surinaamse nieuwssite Star News. De politie heeft de menigte inmiddels grotendeels met traangas en losse vlodders verjaagd, maar een klein deel is achtergebleven en bekogelt de politie. Ook zouden journalisten worden belaagd. Het protest begon vanmorgen. De demonstranten eisen het aftreden van president Santokki, onder meer vanwege de hoge inflatie en de slechte economische situatie. In Pakistan heeft een groep aanvallers het vuur geopend op het hoofdbureau van de politie. Dat gebeurde in Karachi, de grootste stad van het land. Bij de aanval is een agent gewond geraakt en zijn 2 terroristen gedood. De Pakistanse tak van de Taliban heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. Afgelopen maand vielen er meer dan 100 doden bij een aanslag op een moskee in Pakistan. Ook die werd toen opgeëist door de Pakistanse Taliban. Op de A58 bij Moergestel is vanmiddag een man van 68 doodgereden. De Belg had zijn auto met aanhanger op de vluchtstrook gezet en werd geschept door een vrachtwagen toen hij uitstapte. De vrachtwagen botste op de auto en kwam in de berm tot stilstand. De chauffeur, een man van 57 uit Hongarije, is aangehouden. Door het ongeluk blijft de A58 tussen Moergestel en Oorschot in de richting van Eindhoven de rest van de dag dicht. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er vooral in het midden en zuiden wat regen vallen. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. Ook morgen is het bewolkt, van tijd tot tijd regen en dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. En voor de situatie op de weg gaan we naar Helene de Geest. De files zijn helaas nog niet opgelost. Op de A1 staat nog een lange file van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Diemen en Naarden. De vertraging is daar 25 minuten. Ze zijn aan het bergen na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht zijn 2 rijstroken dicht bij Maarhezen. Vanaf knooppunt Leenderheide kost je dat 3 kwartier. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hardingsveld, Giessendam en Gorkum 10 minuten vertraging door een auto met pech. En u hoorde het al in het nieuws, de A58 van Breda naar Eindhoven, die is nog de hele de avond dicht tussen knooppunt de Baars en Oorschot door een ernstig ongeluk. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Hallo Jumbo! Nu extra goedkoop zoete puntpaprika's 1,99. Cheetos Chipito of Nibbit 2 voor 2,50. En runderbiefstuk 500 gram voor 8,99. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit 1 systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Software, waar persoonlijk de standaard is. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegift.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Psst, hey, heb je ook wel eens last van jeuk of irritatie tussen je billen? Nou, je bent niet de enige! Daarom is er Anamel, de natuurlijke honingzalf die je van dit onprettige gevoel afhelpt. Dus, niet meer krabben? Kijk dan snel op anamel.nl. Anamel is een medisch hulpmiddel. Welke krant het best bij jou past, ontdek je tijdens de Nationale Krantentest. Politiek, sport of het nieuws uit je eigen regio. Deze tijd vraagt om een krant die echt bij je past. Doe mee met de Nationale Krantentest en lees 4 weken een krant naar keuze voor maar €4. Stort vanzelf. Ga snel naar kiosk.nl/test. Actievoorwaarden van toepassing. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaardrapport en deponeren via SBR en KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Lo van Eck is de grootste opleider in schrijven. En weet u wat zo gek is? Wij leren cursisten zo min mogelijk. Namelijk alleen dat wat ze nog niet kunnen. En geen onnodige theorie. Dit kan doordat wij onze trainingen 100% op maat maken. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Echt beter leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Als boef de straat op. Het kan vanaf vandaag zomaar zonder problemen. Want in grote delen van het land wordt carnaval gevierd. In carnavalskleding genieten van worsten, broodjes en een heleboel gezelligheid. Maar pas op voor echte boeven die handig gebruik maken van dit mooie volksfeest. Je moet er toch niet aan denken dat je oog in oog staat met twee gewapende clowns die een overval plegen. Ik had een medewerker op kantoor zitten. Ja, die stond plotseling voor mijn neus. Die zei, ik ben overvallen. Bleken er dus twee als clowns verklede mannen. Dus ze hadden gewoon echt een carnavalspakje aan. Ja, dat valt natuurlijk niet op. Helaas gaan ook zakkenrollers op strooptocht in de carnavalsprovincies. Het Misdaadbureau analyseerde politiedata en daaruit blijkt dat zakkenrollers in Limburg en Brabant in de carnavalsperiode veel vaker toeslaan dan tijdens andere maanden van het afgelopen jaar. Onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom is in de carnavalscijfers en achtergronden gedoken. Bij ons te gast oud-inbreker Ron Konings, die zijn leven gebeterd heeft en zich nu al jarenlang bezighoudt met criminaliteitspreventie. Via een live verbinding is bij ons Michel van Dongen. Hij is operationeel commandant van de politie in Kruikenstad, Tilburg dus. En straks bellen we ook nog met burgemeester Paul de Pla van Breda, of beter gezegd Kielegat. U kunt natuurlijk ook meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijkt u op wnl.tv/whatsapp. Maar we schakelen eerst even met Sebastiaan Timmerman, want in het Poolse Tomaszów zijn de laatste wereldbekerwedstrijden schaatsen van dit seizoen. En de vrouwen hebben de 3000 meter erop zitten. Sebastiaan, wie heeft gewonnen? Dat is de Noorse Ragne Wiklund, 22 jaar jong uit Oslo en echt bezig aan een geweldig seizoen, want zij wint 4 van de 6 wereldbekerwedstrijden dit seizoen. Dit was namelijk de laatste. En zij pakt daardoor ook de eindzege in dat wereldbekerklassement op de 3000 meter. En dat doet zij als eerste Noorse ooit. En dat niet alleen. Zij rijdt ook nog eens een ijzersterke tijd. Net boven de 4 minuten. 4 minuten, 2 seconden en 79 honderdste. En daarmee verbetert zij het baanrecord. Dat neemt ze over van de afwezige Irene Schouten. En dat verbetert ze met 1,2 seconden. Dus dat is een behoorlijk verschil. Achter Wiklund wordt de Tsjechische Martina Sablikova tweede in deze wereldbekerwedstrijd op bijna 3 seconden. Dat is een groot verschil. En de Nederlandse Joy Beune was de enige Nederlandse op het podium. Zij eindigt op de 3e plaats. En de andere Nederlandse vrouwen stelden teleur. Bijvoorbeeld regerend wereldkampioene Antoinette Rijpma de Jong kwam niet verder dan de 9e plaats. Over 2 weken is het slotstuk het wereldkampioenschap in Tialf in Ereveen. En daar is Ragne Wiklund een van de grote uitdagers van bijvoorbeeld Olympisch kampioene Irene Schouten. Dat heeft ze vandaag in Polen wel weer bewezen. Kijk eens aan. Dank, Sebastiaan Timmerman. U luistert naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Straks hebben we het dus over criminaliteit rond carnaval. Maar eerst het opvallendste misdaadsnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. In het Spaanse Barcelona is deze week een Nederlandse man aangehouden die grote hoeveelheden snoepjes verkocht. Klinkt onschuldig, maar in de gekleurde beertjes zit THC. Dat is de belangrijkste werkzame stof in cannabis. Dus mensen die die kleurrijke snoepjes eten worden enorm high. Noah van Oostrom, onderzoeksjournalist. Wat is dan het effect van één zo'n snoepje bijvoorbeeld? Volgens de Spaanse politie zit er zoveel THC in, dus de stof waar je stoned van wordt, dat het effect van één snoepje veel groter is dan het roken van één joint. Dus dat is heel schadelijk voor de gezondheid. En hoe maakten ze die snoepjes? Nou, die snoepjes die zagen er dus uit als echte snoepjes, van die jellybean-achtige dingen. Ja, echt beertjes. Ja, inderdaad, echt beertjes. En ze werden gemaakt in een laboratorium in het centrum van Barcelona. Dat dus marihuana-snoepjes produceerde. En verder schrijft de Spaanse politie op de website dat ze per postpakket aan klanten in heel Europa gestuurd werden. Nou, in dit geval ging het dus om drugs in snoepjes. Maar drugs worden ook nogal eens verstopt tussen de bloemenkarren. Onze uitzending vorige week ging over rode rozen die geliefden elkaar massaal cadeau doen op Valentijnsdag en hoe criminelen dankbaar gebruik maken van de Nederlandse bloemenlogistiek. Ron Konings, oud inbreker, heeft u nog harten gestolen op Valentijnsdag? Nee. Niks? Nee, stelen doe ik niet meer. Geen harten gestolen? Ook geen bloemetje gegeven dan? Hè? Als we niet stelen, wil je iets geven aan een ander? Nou, ik had wel een kaart gestuurd, maar die is niet aangekomen. Dus ik denk dat de postbode gestolen heb. Oh. Ja, dat is geen grap. Dat is mysterieus. Is het echt waar? Dat is echt waar. Oh, dus dat zijn lastige relatieperikelen. Dat heb zijn ik de. Nee, dat moet je ook. Dan word je op afgerekend. Van ik zit je kaart te wachten en dan komt niet. Nee, lastig. Nou ja, de aflevering over criminaliteit op de bloemenveiling. Hè, over die rode rozen bijvoorbeeld. Ja. Is als podcast terug te luisteren. Zoek vooral even op het Misdaadbureau in uw favoriete podcast-app. Okay. Dan een verhaal over een politievrouw uit Tilburg. Zij greep in haar vrije tijd in bij een vechtpartij tussen twee mannen. En daarbij ving de politie. Vrouw zelf ook enkele klappen. Volgens het Brabants Dagblad kreeg ze twee stompen op haar hoofd. En toen de ruziende man wegfietste, sleurde hij de politievrouw met zich mee en bedreigde haar. Nou, gelukkig werd ze op dat moment te hulp geschoten door haar collega's. Die had ze vlak voordat ze ingreep gebeld. Michel van Dongen, u bent van de politie Tilburg. U bent operationeel commandant daar. Ik kan me zo voorstellen dat u deze politievrouw ook kent. Ja, dat is een collega die bij ons op het team heeft gewerkt. Dat klopt. Hoe is het met haar? Ja, volgens mij wel goed. Ja. Ze hebben hiervan prima actie uitgevoerd. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar ja, je moet ook altijd goed opletten op jezelf natuurlijk. Dus vandaar dat ze natuurlijk ook collega's erbij hebben gehaald. Maar volgens mij gaat het allemaal goed met haar. Heeft u zelf wel eens in uw vrije tijd, hè, dus als u in burger was, heeft u wel eens ingegrepen als u zag dat het niet goed ging? Nou, niet zo'n spectaculaire actie als wat zij heeft uitgevoerd. Maar in principe ben je, men zegt al dat 24 uur per dag politieagent. Maar ja, je moet wel goed opletten met wat je doet natuurlijk. Ja. Want in mijn diensttijd heb ik natuurlijk al mijn bewapening en mijn bescherming bij me. En dat heb ik in mijn vrije tijd natuurlijk niet. Ja, maar dus, ze heeft dus slim gehandeld door eerst de collega's te bellen en toen achteraan te gaan. Ja. Zeker, ja. Iets anders dan. Ruim 8 op de 10 jonge vrouwen heeft wel eens te maken gehad met straatintimidatie. Dat blijkt uit onderzoek van hulporganisatie Plan International. En justitieminister Jesse Gus die reageerde. Ze noemt het absoluut onacceptabel dat vrouwen en meisjes zich onveilig voelen op straat. En dan gaat het om nagestaard of nagefloten worden, achtervolgd of gefilmd, vervelende opmerkingen aan je hoofd te krijgen. Ja, en Noah, ja, helaas, volgens mij is dit voor alle vrouwen, jong of oud, eigenlijk wel herkenbaar, toch? Voor jou ook? Ja, zeker. Zeker, ja, sowieso naroepen, nafluiten, of dat nou door een groepje bouwvakkers of een groepje jongeren is. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik vanaf het station naar huis wilde wandelen. Ja, 's avonds werd net schemerig. En iemand kwam heel intimiderend naast mij lopen. Vroeg of hij met mij mee mocht. Ja, dat zijn vervelende dingen. Ik heb toen ook iemand gebeld tot ik thuis was. Dat is ik niet ben vaak fijn. Zelf ook nog wel eens de supermarkt even zo ingevlucht. Ja. Omdat er dan zo'n scooterrijdende jongen maar naast je blijft rijden. Michel van Dongen van de politie Tilburg. Ja, kan voorzitten is overal een probleem. Natuurlijk ook in Tilburg ga ik vanuit. Kunnen jullie nou als politie daar iets tegen doen eigenlijk? Ja, dat is wel lastig. Want vrouwen die vertellen dat wel tegen ons. Alleen ja, het gaat heel vaak om de bewijs wat je dan nodig hebt natuurlijk. En ik heb niet de cijfers op nagekeken. Maar we kunnen daar wel op handelen. Met name hete daadsituaties kunnen we dat wel doen. Dat staat maar ook dan gaan in jullie de dan wet, naar een plek toe waar vrouwen van zeggen, nou hier gaat het nou vaak mis of zo? Ja, dat zou kunnen, ja. Dan komen ze bij ons op het bureau of ze spreken ons aan op straat. Maar het gebeurt niet heel veelvuldig. Dus ik denk dat er toch wel een behoorlijke drempel zit om naar de politie te stappen. Ja, zeker. Noah, neemt straatintimidatie nou nog toe tijdens bijvoorbeeld zoiets als carnaval? Nou, op meldpunt straatintimidatie in Breda, die doet een oproep. Let goed op elkaar. En dit doen ze in aanleiding van vorig jaar, carnaval vorig jaar. Want toen zag het meldpunt dat het aantal meldingen van straatintimidatie verdrievoudigde tijdens carnaval. Zo. Nou ja, tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu criminaliteit rond carnaval. Het Misdaadbureau. Op carnavalsmaandag vorig jaar gaat het mis. In het Limburgse dorp Horst gaat een streep door alle activiteiten nadat de 21-jarige Guus Jansen is doodgestoken. Hij vierde op die bewuste carnavalsmaandag feest met zijn vrienden op het plein. Maar na een lollig bedoelde opmerking over carnavalskleding ontvlamt de 19-jarige Joshua de L. in woede. Hij haalt een mes tevoorschijn, hij steekt Guus neer. Die opmerking kwam notabene van iemand anders. Guus overlijdt ter plekke. En wij hebben nu een goede vriend van Guus aan de telefoon, die ook Guus heet, Guus Martens. Goedenavond, Guus. Goedenavond. We zijn nu een jaar verder en jullie vragen als vriendengroep nu tijdens deze carnaval aandacht met een campagne tegen zinloos geweld. Op welke manier doen jullie dat? Nou, we zijn uiteindelijk een trademark begonnen, hashtag gedrag-o. En dat betekent in ons dialect gedraag je. En we proberen door iedereen, door sociale controle ervoor te zorgen dat iedereen een stukje beter op elkaar let en ook twee keer nadenkt over elke actie die ze zelf uitvoeren. Door het zoveel mogelijk terug te laten komen, door inderdaad buttons uit te delen, dat wat kleding tevoorschijn komt in horeca, overal eigenlijk waar je maar kunt bedenken. En waarom is het voor jullie belangrijk om dit nu zo uit te dragen, aandacht voor te vragen? Nou, ten eerste was afgelopen 2 februari was het zijn verjaardag. En dat is natuurlijk ook vlak voor de carnaval, de periode dat vorig jaar enorm misging. Om die dag toch een positieve draai te geven en om dan met de carnaval juist ervoor te zorgen dat het enorm onder de aandacht is, vonden we dat een mooie datum om het te lanceren. Ja, is het lastig voor jullie om carnaval nu te vieren na wat er vorig jaar gebeurd is? Vieren jullie het überhaupt? Ja, we gaan met al onze vrienden uit de vriendengroep gaan wij zeker vieren. Maar carnaval zal natuurlijk een hele andere lading hebben als andere jaren. Er zijn ook bepaalde mensen die niet gaan vieren, die gaan op vakantie. Maar dat is iedereen zijn eigen keus natuurlijk. Wij gaan het allemaal proberen en we zijn zo thuis, mocht het echt te zwaar zijn. Hoe hoorde jij nou vorig jaar over wat er gebeurd was met Guus? Bij een vriend gingen we eten omdat het eigenlijk op het plein klaar was met de carnavalsactiviteiten. En al vrij snel liepen we langs een politieauto en stonden er een paar van mijn vrienden omheen. En toen voelde je al een beetje aan dat er iets gaande was. Maar je wilde het eigenlijk niet per se geloven. En ik vond ook dat ik dan niet te dichtbij in de buurt moest staan, want ik kon alleen maar in de weg lopen. Dus we zijn uiteindelijk doorgelopen om zo min mogelijk in de weg te staan. Maar uiteindelijk krijg je dan toch al appjes, belletjes en dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. Ja, hoe boos maakt het jullie als vrienden dat iemand zomaar uit het niets een mes tevoorschijn trekt? Ja, heel boos. Dat kun je wel zeggen, ja. Het slaat eigenlijk gewoon nergens op dat je gewoon op zo'n mooie avond eigenlijk, net na corona, het eerste grote feest wat er is, dat je dan één sukkel met een mes tegen kunt komen en die je dan gewoon te grazen neemt. Ja. Jullie heten allebei Guus. Gingen jullie ook als Guus en Guus door het leven? Waren jullie echt goede vrienden? Nou, niet per se als Guus en Guus, maar ja, we waren zeker goede vrienden. Ik heb hier en daar inderdaad ook wat appjes gehad van mensen die vroegen van Guus 21 in Horst. Die mensen die mij minder goed kenden, die dachten van, wat is er aan de hand? Maar ja, helaas was het wel een goede vriend van mij. Ja. Maar goed, jullie vragen nu dus aandacht met die campagne. Wat is nou het belangrijkste wat jullie andere jongeren willen meegeven? Want we horen natuurlijk steeds vaker van dit soort verschrikkelijke steekpartijen. Jongeren die met wapens op zak lopen. Ja, we hopen eigenlijk inderdaad op een iets liefdevollere samenleving. We hebben in Wassenaar en Maas en in Limburg eigenlijk zo'n hechte gemeenschap. Daar doen we eigenlijk een beroep op. Op let een beetje beter op elkaar. En denk ook even twee keer na dat een vrije samenleving begint bij jezelf. Uiteindelijk hopen we natuurlijk, al is er maar één iemand die we kunnen voorkomen dat hij of zij de fout van zijn leven maakt, dan is eigenlijk ons doel al geslaagd. Heel veel dank, Guus Martens. Succes met jullie belangrijke campagne en heel veel sterkte ook nu de komende dagen. Ja, dankjewel. Wij praten hier aan tafel door over criminaliteit rond carnaval. Laten we vooropstellen dat het vooral een heel mooi feest is, maar dat er, zoals bij alle grote evenementen, incidenten zijn. Bovendien zijn er ook criminelen die bewust gebruik maken van dit mooie volksfeest. Woninginbraken nemen toe, zakkenrollers slaan hun slag. En ondernemers moeten helaas extra alert zijn op valse munten die in omloop kunnen zijn. Onze onderzoeksjournalist Noa van Oostrom is hier. Zij is in de carnavalscijfers en achtergronden gedoken. Hier aan tafel oud-inbreker Ron Koon, die zijn leven gebeterd heeft en zich al jarenlang bezighoudt met criminaliteitspreventie. Via een live verbinding is bij ons Michel van Dongen. Hij is operationeel commandant van de politie in Kruikstad, Tilburg dus. En Paul de Pla hangt ook hier aan de telefoon. Hij is burgemeester van Breda, beter gezegd Kielegat. Paul de Pla, met u te beginnen. Rare vraag normaal gesproken, maar ik vind dat het nu wel een keer mag. Wat heeft u aan? Ik heb een tenue aan dat opgebouwd is uit de sjaal van Kielegat. Daarnaast, wij hebben altijd een sleuteloverdracht waarin de verschillende prinsen hun sleutel verdienen. En dat is altijd in de gemeenteraad. En bij dat grote evenement heb ik afgelopen week een speciale gele trui gekregen vanuit Tottringen, Tetringen, bij ons in het dorp. En daar, ja, dat loop ik ermee en dan met een confettipak eronder. Maar morgen kan het weer anders zijn, want elke dag is weer een andere dag in het carnaval. En dus moet je op elke dag weer op een andere manier gekleed zijn. Gaat u nou zelf ook dus echt meevieren? En dan ben ik ook benieuwd, blijft u bijvoorbeeld dan nuchter voor het geval er grote calamiteiten zijn als burgemeester? Je blijft altijd nuchter en je hebt ook wel, je bent er wel altijd bij. En je probeert bij de grote activiteiten ben je er ook altijd bij. En je bent ook iemand die natuurlijk op een gegeven moment niet zegt, ik drink niet. Maar je drinkt altijd of waterzakjes, dat betekent bier met heel veel water. Of je zorgt ervoor dat je eigenlijk één slok neemt en dan vervolgens eigenlijk het glas weer ergens anders neerlegt. Want je kunt ook weer niet maken dat je op een gegeven moment mensen die je iets aanbieden, dat je dan voortdurend zegt nee. Dus je probeert daar wel in te manoeuvreren, want mensen verwachten ook wel een klein beetje dat je opgaat in het feest. Dus er zit dus een hele gedachte achter, joh. Een hele tactiek. Er zit een hele tactiek achter. Ja, want je moet wel nuchter blijven, want het kan elk moment misgaan. Dat tragische verhaal van Horstad en Maas van vorig jaar, ja, dat kan in elke gemeente gebeuren. Niet alleen bij carnaval, dat kan altijd gebeuren. En dan moet je ook gewoon op dat moment als burgemeester natuurlijk wel staan, samen met de hulpdiensten. Ja. En dan kun je niet hebben dat je dan op een gegeven moment te veel alcohol op hebt, zodat je op een gegeven moment niet meer in staat bent om daar goed te handelen. Dus dat is het evenwicht tussen aan de ene kant meedoen en met het carnaval wordt ook wel iets gedronken. En aan de andere kant zorgen dat je nuchter blijft. En daar moet je gewoon heel erg voor oppassen. Dat zal ongetwijfeld ook voor de politie gelden, Michel van Dongen van de politie Tilburg. Hoe ziet nou uw avond eruit? Dus ook met waterzakjes in de weer? Nou, in ieder geval nuchter. Want daar vind ik ook een uniform aan natuurlijk. Dus wij zijn natuurlijk altijd nuchter en scherp. Maar goed, er zijn er genoeg collega's die nu ook gewoon carnaval aan het vieren zijn. Ik heb al een paar gespot in de omgeving, dus ja, dat vroeg ik me af. Is het nou moeilijk om de roosters rond te krijgen? Want veel agenten willen natuurlijk ook gewoon carnaval vieren. Ja, dat is een lastig verhaal. Maar goed, er zijn mensen die carnaval vieren en mensen die niet carnaval vieren. Dus nou ja, de laatste is dan de klos, hè. Ja. Maar hoe ziet nou uw avond er nu bijvoorbeeld uit? Wat is uw taak? Nou, ik ben leidinggevende op Team Tilburg Centrum. En dat houdt in dat ik verantwoordelijk ben, zeg maar, voor de inzet van de politie gedurende de 9-uursdienst, zeg maar, die we hebben. En daar zit een stukje, we hebben hem inmiddels opgehoogd met wat extra mensen natuurlijk voor de carnaval. Maar daarnaast moeten we ook gewoon de normale basispolitiezorg verzorgen. Nou is dit natuurlijk dus een gigantisch evenement, dagenlang. Is dat dus een enorme veiligheidsoperatie, kan ik dat zeggen zo? Zeker. En niet alleen van de politie. Daar zijn we al weken mee bezig. Maar daar zijn meerdere partijen bij betrokken. Uiteraard de gemeente, de GOR, hè, dus de ambulance, de brandweer. Ook de horecaondernemers natuurlijk, met de beveiliging. En daar worden enorme plannen voor gemaakt. En dat resultaat dan zeg maar die 4 dagen. Dat het dan, maar wat kan er allemaal misgaan? Waar gaat het om? Ook hoor ook Paul de Pla, de burgemeester. Ja, die 4 dagen was voorheen 4 dagen. Maar in de stad als Breda merk je inmiddels dat we op donderdagavond, eigenlijk gisteren begint het carnaval. En dat gaat dan door tot met dinsdag. Dus dat zie je ook op een gegeven moment die druk, op wat u net zei, op de roosters, dat neemt ook erg toe. Steeds langer, steeds meer impact dus ook voor de hulpdiensten. Ja, en ook wat daarbij heel erg belangrijk is, dat je ook goed in gesprek bent met de carnavalsverenigingen. Want die carnavalsverenigingen spelen ook een belangrijke rol. En dat je moet nadenken ook over wanneer wil je welke activiteiten in je stad hebben. Want als je maar een beperkt aantal activiteiten hebt en iedereen komt op datzelfde moment naar de binnenstad, dan heb je een groter veiligheidsrisico dan dat je dat meer spreidt. Maar van de andere kant heb je natuurlijk, als je meer spreidt, heb je weer meer mensen op verschillende tijdstippen nodig. Dus het is echt een puzzel die je met elkaar moet leggen. En dat lukt alleen maar omdat iedereen het belang van carnaval ook ziet. En iedereen daar zijn steentje aan bij wil dragen. Van politieagent, carnavalsvereniging, horeca en gemeente. En wat dat betreft ook heel veel waardering van al die mensen die vanaf donderdag tot en met dinsdag echt in touw zijn om het op een veilige manier een gezellig volksfeest te laten zijn. Ja, en Micha van Dongen van de politie. Er zijn ook veel wat jullie noemen bovensloters, heb ik begrepen. Waar hebben we het dan over? Boven de rivieren, ja. Nou ja, in Tilburg valt het op zich wel mee. We hebben niet heel veel mensen van boven de rivieren. Ik weet niet hoe het in andere steden zit, maar hier valt het wel mee, moet ik zeggen. Ja, maar Breda is wel het geval. Je merkt natuurlijk dat dan de eerste carnavalstad die je echt aandoet vanuit met name Zuid-Holland, is dan Breda. En dat zie je hetzelfde als in Den Bosch. Er komen ook veel mensen uit andere steden, uit boven de rivieren. Ja, en daarvan is het soms, en dat proberen we juist ook met de mensen van de politie, maar ook bijvoorbeeld bij sfeerbeheer. Dat is een club mensen die mensen op een vroegtijdige manier aanspreekt. Ja, beste mensen, het is wel een volksfeest en het is geen zuipfeest en alleen maar geen feest waar je moet gaan vechten of mensen moet lastig gaan vallen. En daar spreken we mensen ook wel als ze uit de trein komen, als ze vanuit de grote parkeerplaatsen komen. Probeer ze op een vroegtijdig tijdstip daarop aan te spreken. Hartstikke welkom in Breda. Geniet van ons met het carnaval. Maar voorkom dat je het met valse beelden, met beelden van het is toch alleen maar zuipen en je kunt iedereen knijpen waar je wil knijpen. Ja, dat moeten we echt gewoon op een gegeven moment in een heel vroeg stadium met die mensen bespreken. En dat gaat op een gegeven moment ook wel goed. Maar de zorg is er wel, want dat was net ook terecht, straatintimidatie. En datgene wat er soms op straat gebeurt, dat wil je niet. Want het carnaval moet een feest zijn voor iedereen, jong en oud, man en vrouw. Waar je ook vandaan komt. En dat moet niet verpest worden door mensen die denken, het is zo groot, we kunnen nou in feite eigenlijk dingen doen die we normaal niet doen. Heeft u ook in uw stad verboden dat mensen met flessen of blikjes drank mogen rondlopen? Waarom is dat? Gaan ze elkaar daar dan mee te lijf of zo tijdens carnaval? Nou, wat je merkt is dat we heel veel straatactiviteiten hebben. Bijvoorbeeld Ros op de Markt. Een heel groot feest op een kleine markt. Een hele intieme markt. En als daar iedereen met kratten bier komt en met flessen komt, dan wordt die flessen gaan op de grond komen. Mensen kunnen ook met die flessen uiteindelijk op een gegeven moment als een wapen gebruiken. Helaas zien we dat te vaak de laatste tijd in de binnenstad, in de horeca. Dat moeten we echt gewoon stoppen. En dus hebben we gezegd, luisterers, zorg ervoor dat je mensen niet met eigen drank en dan met name flessen en blik komen. Want dat is een te groot gevaar. Een gevaar omdat blik en glas kan worden gebruikt als een, ja, laat ik zeggen, als een wapen tussen aanleidingstekens, maar ook als er opgetreden moet worden, dan kan het op een gegeven moment ook leiden dat politie last heeft en andere hulpdiensten last hebben van al het glas wat op het grote markt ligt. En het laatste punt wat op een gegeven moment ook nog wel meespeelt, is dat je soms ook gaat kijken, ja, wacht even, wordt er dan maar niet heel erg veel gedronken? Want dat moeten we natuurlijk ook wel een klein beetje in de gaten houden. Ja, maar nu moeten dan wel verplicht heel dure drankjes in de horeca kopen dan natuurlijk. Dat is natuurlijk wel ook het geval. Ja, mensen kunnen ook besluiten om op andere plekken te gaan carnaval vieren in andere delen van de stad. Want er zijn heel veel plekken in de stad waar de carnaval wordt gevierd. Dit doen we alleen maar op de echt drukke pleinen in het hartje van de binnenstad, omdat we daar een veiligheidsprobleem hebben. Dan zien we helaas dat glas en blik een te groot risico is. En als het één keer misgaat, of als het een paar keer misgaat, dan zeggen mensen, ja, waarom heb je daar niet tegen opgetreden? Ik ben even benieuwd naar Ron Konings hier, oud inbreker. Ben je een carnavalsvierder eigenlijk? Nee. Nee, helemaal niks. Nou ja, over die veiligheid gesproken. Wij hebben ook even een kroegeigenaar gesproken in Den Bosch om te horen wat ondernemers nou doen om ellende te voorkomen en veiligheid te vergroten. De in- en uitgangen hebben wij afgesloten. Daarnaast hebben we in de hele straat een camerasysteem hangen. Met een centrale unit waarop de camera's kunnen worden ingezoomd. Dus wij kunnen precies zien wanneer het te druk is. En daar acteren wij dan ook op door geen mensen binnen te laten. En dan wachten we tot het wat minder druk wordt. Zodat de mensen weer binnen kunnen. Dat is één. En twee, hebben wij extra verlichting hangen. Zodat er ook een veilige omgeving is zonder donkere hoekjes en waar iedereen in elkaar goed kan zien. Als ondernemers hebben wij preventief posters hangen dat we controleren op vals geld. En daar zit er altijd wel één of twee tussen. Meestal merken we het achteraf. Wij hebben ook apparaatjes achter de bar staan waar we het geld mee kunnen controleren. Dus wat dat betreft zijn we er ook snel bij. Ron Konings, als oud-inbreker, heb jij je wel eens bezig gehouden met vals geld? Nee, ook niet. Maar is het lucratief voor criminelen? Nee, voor mij niet. Nee. Waarom niet? Ja, dan moet je achteraan kijken van hoe kom ik aan het valse geld? En koop ik wel vals geld? En ik moet betalen. En ik heb een hekel aan betalen. Dus ik... En nou praat ik even met twee pet op. Hè. Ik praat als Ron of als een inbreker. En dat laatste zinnetje was dus als inbreker of als crimineel. Want de crimineel heeft niet zoveel zin om geld uit te geven. Die wil alleen maar geld verdienen. En moet ik vals geld scoren, dan moet ik daar mijn hoop werk voor doen. Het is te veel moeite eigenlijk. Voor, maar mij, Noah, voor mij als crimineel zijn er wel, ja. Noah, ja. Is er nou veel vals geld in omloop in Nederland? De Nederlandse Bank heeft onderzoek gedaan naar valse biljetten. En daaruit blijkt dat er in 2022 meer valse eurobiljetten uit de Nederlandse markt zijn gehaald dan het jaar daarvoor. Het afgelopen jaar werden er meer dan 38.000 valse biljetten aangetroffen. En dat is een toename van 47% ten opzichte van 2021. En hoe zie je nou het verschil met echt geld? En kan je dat dan ook helemaal helder zien als je bijvoorbeeld tijdens carnaval een paar biertjes op hebt? Nou, ik denk tijdens carnaval met een paar biertjes op dat het steeds iets lastiger wordt. Ik hoop dat de mensen achter de bar er iets scherper op zijn. Maar je kan het zowel voelen als zien. Hè. Voelt een biljet stevig aan? Is de kans op echtheid groter? Voelt het wat slapper en vettiger aan? Kan het nep zijn? En ik heb zelf ook geleerd toen ik in de horeca werkte als bijbaantje, dat je hebt dat hologram, dat is dat zilverkleurige randje aan de zijkant. Als je daar met je nagel overheen krast, dan, en het beschadigt niet, dan is de kans op echtheid groter. Maar beschadigt het wel, dan kan je er vanuit gaan dat het vals is. Oh. Michel van Dongen van de politie Tilburg. Is dit iets waar horecaondernemers en dus klanten zelf ook alert op moeten zijn nu tijdens carnaval, die valse munten? Ja, dat denk ik wel. Alleen, het is natuurlijk wel zo dat dat... in ieder geval in Tilburg is mijn ervaring niet dat dat een enorm probleem is tijdens carnaval, hoor. Gelukkig maar, houden zo, zou ik zeggen. Ja, we praten zo meteen door en dan hebben we het over woninginbraken die tijdens carnaval helaas wat vaker voorkomen. Oud-inbreker Ron Konings geeft straks tips om dat te voorkomen. En we horen ook het verhaal van een hoteleigenaar in Maastricht die overvallen werd door twee clowns met een stroomstootwapen tijdens carnaval. Dat zo meteen. Eerst het NOS-journaal met Renate Kok. NPO Radio 1. Het anti-regeringsprotest bij de assemblee in Suriname zorgt ook voor chaos in andere delen van Paramaribo. Er is geplunderd en er zijn beelden van vernielingen bij tankstations. Eerder drongen demonstranten het regeringsgebouw binnen. Ze eisen het vertrek van president Santokki, onder meer vanwege de slechte economische situatie. 1 op de 5 hoogleraren krijgt het salaris niet of niet volledig van de universiteit. In bijna 200 gevallen worden ze betaald door het bedrijfsleven, blijkt uit onderzoek van het FD. Volgens de krant is de financiering vaak niet transparant. De 5 agenten die zijn aangeklaagd voor de dood van Tyre Nichols ontkennen schuld. Nichols overleed begin januari in een ziekenhuis nadat hij 3 dagen daarvoor was mishandeld bij zijn arrestatie. De zaak zorgde in de VS opnieuw voor discussie over buitensporig politiegeweld. De agenten zijn inmiddels ontslagen. Ze staan onder meer terecht voor doodslag. En zakenreizigers kiezen toch weer voor het vliegtuig. Tijdens de coronacrisis spraken veel bedrijven de ambitie uit om minder te gaan vliegen. Sommigen beloofden hun vliegreis met de helft terug te schroeven. Maar volgens Air France KLM is inmiddels 2/3 van de zakenreizigers weer terug in het vliegtuig. En voor de situatie op de weg gaan we naar Helene Geest. Er staat nog steeds een lange file op de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum 8 kilometer. De vertraging is daar ruim 20 minuten. Er staat een auto met pech, waardoor de linkerrijstrook dicht is. En in het zuiden is de A58 van Breda naar Eindhoven nog altijd dicht tussen knooppunt de Baars en Oorschot. De weg blijft waarschijnlijk tot middernacht dicht, dus je kunt beter omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Het Misdaadbureau. luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Als boef de straat op, het kan vanaf vandaag zomaar zonder problemen, want in grote delen van het land wordt carnaval gevierd. In carnavalskleding dus genieten van worstenbroodjes en een heleboel gezelligheid. Maar pas op voor echte boeven die handig gebruik maken van dit mooie volksfeest. Onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom is hier. Ze is in de carnavalscijfers en de achtergronden gedoken. Hier aan tafel oud-inbreker Ron Konings, die zijn leven gebeterd heeft en zich al jarenlang bezighoudt met criminaliteitspreventie. Via een live verbinding is bij ons Michel van Dongen. Hij is operationeel commandant van de politie in Tilburg, Kruikenstad. En ook hebben wij een live verbinding met Paul de Pla, burgemeester van Tielegat, Breda dus. En Ron Konings, als we het nou over woninginbraken hebben, is carnaval dan toch een goudmijn voor criminelen? Ja, een behoorlijke goudmijn. Kijk, je zoekt om een inbreker te begrijpen, is één ding belangrijk voor hem. Word ik gepakt? Dus ze zoeken de weg van de minste weerstand. Nou, als jij weet dat een halve wijk ergens in een clubhuis de Polonaise loopt, en ze komen allemaal rond 4, 5, 6 uur thuis met een hele dikke kraag alcohol erin, dan kan je op dat moment dat ze aan het feesten zijn, kan je inbreken. Maar ook als ze op bed liggen, want ze horen toch niks. Zo, en trekt dat dus heel veel criminelen of heel veel inbrekers naar die provincies toe? Ja, het is, je zoekt de weg van de minste weerstand. En dat wordt je nu als ware op een dienblad gegeven. En er zijn natuurlijk ook gebieden zoals Limburg. Ja, de Duitse bevolking weet ook van, joh, daar wordt carnaval gevierd. Dus ook daar zullen mensen vanuit Duitsland die kant op gaan. Ja. Want ja, niemand wil betrapt worden als hij gaat inbreken. En is de pakkans groot? Ja, veelal niet. Want niemand let op, niemand is wakker. Nou, je weet, de politie is bezig. Nou, dan ben ik wel even benieuwd naar Michel van Dongen van de politie. Want ja, jullie komen natuurlijk op zo'n avond ook handen tekort, kan ik me zo voorstellen. Is dat dan zo dat ja, toch iedereen dan nodig is in het centrum en er te weinig handen zijn om alle buurten in de gaten te houden, op inbrekers te letten? Nou, wij weten ook van dit fenomeen af natuurlijk. Dus wij hebben daar wel extra mensen voor ingepland om in ieder geval in de wijken extra te surveilleren. En we hebben natuurlijk ook mensen zoals buurtpreventie die ook voor ons ogen en oren zijn in de wijken. Dus nou ja, wij weten in ieder geval ervan af dat dit gebeurt. En ja, ze kunnen in ieder geval niet een gangetje gaan. Ja, Noah, vinden er nou veel woninginbraken plaats? Wat zeggen de cijfers? Ja, ik ben de databank van de politie ingedoken. En het is natuurlijk lastig om iets te zeggen over de afgelopen jaren, omdat de coronapandemie toen een grote rol speelde. Dus meer mensen waren thuis. En carnaval kon geen doorgang vinden op de manier zoals dat dit jaar weer kan. Maar wel zie ik in de cijfers dat er in 2022 bijna 900 meer inbraken geregistreerd zijn dan het jaar ervoor. En nou ja, toen werden de coronaregels natuurlijk ook al minder. Ja, maar is er dan bijvoorbeeld over nu dit jaar dan iets te zeggen? Want nu is het voor het eerst eigenlijk dat het weer zo groot gevierd kan. Ja, nou, als ik in de cijfers van vorig jaar kijk, is er dus niet per se een piek te zien in Brabant en Limburg. Maar verzekeringsmaatschappij Interpolis die maakt elk jaar de inbraakbarometer. En dan schatten zij het inbraakrisico in. En dat doen ze ook rond de carnavalsperiode. En hoe weten ze dat dan? Ja, ze meten dat aan de hand van de weken ervoor, het aantal inbraken. En zo schatten ze het inbraakrisico in. En zij verwachten dat dit weekend het aantal inbraken in de carnavalsgemeente met een derde toeneemt ten opzichte van de week voorafgaand aan carnaval. Dus nou ja, daarmee laten de inbraakcijfers sinds de lockdown weer een stijgende lijn zien. En het aantal verwachte inbraken in carnavalsgemeente is met 28% fors hoger dan het aantal inbraken in de gemeente waar geen carnaval gevierd wordt. Dus de voorspelling. Ja, Ron Konings, gelukkig bent u op het rechte pad weer gekomen. Ja, anders had u ook zeker niet gezeten vanavond. Nee, zeker niet. Maar jaren geleden heeft u dus ook inbraken gepleegd. Daar heeft u ook voor in de gevangenis gezeten. Toch even, sloeg u ook wel eens toe dan tijdens carnaval? Niet op deze manier, maar dat was dan weer op een andere manier. En dat was dat had te maken met bedrijven die hadden leaseauto's. En dan in die periode wist je dat de meeste mensen gingen dus niet met de auto naar het centrum. En dan haalde ik voor dat bedrijf haalde ik de leaseauto's voor de deur weg. Dus dit betekent dus dat u vooraf eigenlijk heel veel onderzoek ook deed naar hoe naar rijlen en zij. Ja, een beetje inbreken doet zijn huiswerk. Kijk, je gaat natuurlijk kijken van hoe frequent loopt die buurtpreventie in de ronde. De meeste lopen dus 's avonds, niet altijd 's nachts. Ja, je houdt alles in de gaten. Het ligt allemaal een beetje voor de hand. Hoe makkelijk is het eigenlijk om in te breken? Want u zegt vooral in bedrijfspanden, maar ook in een woning dus. Ja, wat zit er tussen? 4-5 millimeter glas. Je gooit een raam in en je bent binnen. En er is toch niemand die het hoort. Zeker niet in zo'n periode, want ze liggen allemaal in coma. En waarom bent u aangegaan inbreken? Ja, ik had geld nodig. Ja, ik wilde geld. En dan kan je twee dingen doen. Keihard werken. Of keihard werken en inbreken. Nou, dat deed ik. Allebei. Allebei? Ja, natuurlijk. Ja. Want het werken alleen leverde dan niet genoeg. Had u daar... Ja, had u dan gevoel bij wat het voor de slachtoffers betekende toen? Ja, kijk, we hebben het over de jaren 80 nu. Het was makkelijk. Weinig inbraaksystemen. En nu word je ermee doodgegooid, maar toen was het veel minder. Ik kom natuurlijk uit de buurt van Rotterdam en omstreken. Dus daar heb je ook veel loodsen, ook veel dingen in de haven die je makkelijk kon weghalen. En er waren natuurlijk bedrijven die vroegen van... joh, we hebben nu 4 vrachtwagens binnengekregen met televisies. Daar staan ze, de sleutel ligt daar. En je moet ze daar weer naar binnen rijden. Ja, daar verdien je geld mee. Mm-hmm. Maar bent u... Ja, ik vroeg ook naar de slachtoffers, zeg maar. Heeft u daar wel eens dan bij stilstaan? Want uiteindelijk dacht je natuurlijk iets van een ander. Ja, toen niet, nu wel. Ja? Ja. En hoe voelt dat dan nu achteraf bezien? Ja, daar ben ik niet trots op. Nee, zeker niet. Hoe bent u tot dan weer op het goede pad gekomen? Wanneer kwam u tot... Nou, ik was van origine was ik loodgieter. En toen heb ik een ongeluk gekregen, toen was ik afgekeurd. En toen ontmoette ik iemand die werkte in de beveiliging. Hij zei, nou, ze zoeken nog mensen. Nou, ik helemaal blij, want ik wilde dat wel gaan doen in de beveiliging. Maar ja, zoals je weet, als je een strafblad hebt, kom je natuurlijk niet door de screening heen. En toen heeft toenertijd bijzondere wetten met me afgesproken. Nou, we kunnen 2 dingen doen. We kunnen je met rust laten. En dan, ja, wie weet wat het met je wordt. Of we gaan je helpen. En we geven jou 2 jaar de tijd om te bewijzen dat je wel uit goede hout bent gesneden. En die kans heb ik gepakt. Een nieuwe kans gekregen. Ja. En daar ben ik nog steeds blij mee. Want ja, ik ben natuurlijk een inhuurcrimineel. En ja, en de politie is ook een van de grootste opdrachtgevers. Die zeggen ook van ja, met boeven vang je boeven. Ik heb natuurlijk een hele andere kijk op situaties, mensen, zaken. Daar komen we zo nog even op. Ja, dan kunt u vertellen wat u dan als inhuurcrimineel precies doet. Ja. Ik wil even naar Paul de Pla, burgemeester van Breda. Maar u bent ook ambassadeur van Harm Alarm. Nou, daar ging er bij mij heel eerlijk niet meteen een lampje branden. Maar wat is het? Nou, hoe kunnen we eigenlijk de mensen informeren en eigenlijk weerbaar maken om de kansen voor de inbrekers zo klein mogelijk te maken? Want uiteindelijk wat je natuurlijk ook ziet is de inbrekers zoeken vooral de plekken waar het makkelijk inbreken is. Mensen, ik heb dat ook wel eens een keer met cijfers gezien, dat er inbrekers voor een groot gedeelte gewoon insluipen. Oftewel, ze maken gebruik van het feit dat de raam open is of dat ze een touwtje uit de deur hebben hangen of de achterkant, achterdeur feiten open wordt gelaten, omdat het toch eigenlijk altijd wel veilig is. Die insluipers, zou je kunnen zeggen, dat kun je heel makkelijk voorkomen door zelf maatregelen te nemen. Daarnaast, waar ben je alert op? Hoe kun je ervoor zorgen dat je een inbreker je niet op het spoor zet dat je er niet bent? Allemaal manieren om vanuit het perspectief van de inbreker mensen mee te nemen in hoe kijkt de inbreker naar je huis en waarom denkt die inbreker, nu kan ik hier gemakkelijk inbreken, ja of nee? Nou, en als je op die manier leert kijken, dan weet je ook welke maatregelen je moet nemen om die kans dat die inbreker zomaar de rode loper uitgelegd krijgt minder groot te laten zijn. En op die manier willen we de samenleving dus eigenlijk weerbaar maken tegen de inbrekers. En wat je de laatste tijd gelukkig ziet in heel veel steden, is dat het aantal inbraken ook gelukkig is afgenomen. En je ziet dus ook dat het aantal preventieve acties van mensen, buurtpreventie werd net ook al genoemd, maar ook de manier waarop mensen omgaan met hang- en sluitwerk, waarop ze soms natuurlijk ook alert zijn op hoe laat ik zien dat ik misschien vanavond er niet ben. Hoe voorkom ik dat inbrekers dat gelijk zien als ze langs mijn voordeur lopen, et cetera. Ja, dat ook wel zijn effect gaat hebben en zijn effect heeft in heel veel steden. Ja. Want wat dat betreft ben ik gewoon heel erg blij ook als ik ga kijken naar een stad als Breda. We hadden vorig jaar voor het eerst in heel erg lang minder dan 1 woninginbraak per dag in onze stad. Nou, dat was in decennia niet voorgekomen. En dat lukt alleen maar als mensen ook alert zijn en weten dat ze voorzorgsmaatregelen kunnen en moeten nemen. Ja, en dat proberen we als Harm Alarm, proberen we daar de alertheid op te vergroten. Oud inbreker hier aan tafel knikt instemmend. Wat is nou de tip voor mensen die zeggen, nou, ik wil voorkomen dat dit gebeurt? Sociale controle. 1 woord, sociale controle. En de mensen zijn naïef. Ik train in gebieden en dan zeggen ze, als ik dan begin met zo'n training, ja, die zie je niet nodig, want ik heb hier gewoon de achterdeur open. Of ik doe niet eens mijn auto op slot. En ik van, ja, roep dat maar. Dan ga je mensen natuurlijk naar je gebied toe lokken. Dat moet je niet doen. Ja. En er zijn natuurlijk gebieden, ook zeker in Brabant, waarvan ik al van tevoren weet van, ja, er zijn nou eenmaal schuurtjes waar scooters en elektrische fietsen staan. Ja, er zit ook hang- en sluitwerk op, dat lijkt nergens op. Michel van Dongen van de politie Tilburg. Welke impact heeft het op slachtoffers als je huis is leeggeroofd? Hè? Je komt terug van een gezellig avondje carnaval, je huis leeg. Ja, dit is verschrikkelijk. Ik heb dan uiteraard in mijn hele carrière heel vaak dit soort aangiftes moeten opnemen. En wij nemen het ook niet voor niks een high impact crime feit. Omdat het gewoon een enorme impact heeft op de mensen. Je komt toch in een eigen omgeving, hè? Ja. Een onbekende, ze halen alles overhoop. En je bent eigenlijk niet meer veilig in je eigen huis. En dat kan misschien wel maanden of misschien wel jaren duren bij mensen. Dat ze sommigen verhuizen ook gewoon. Omdat ze gewoon niet meer in eigen woning durven. Zo verstrekkende gevolgen heeft dat dus. Ja, ik ga het Paul de Pla, de burgemeester van Breda, die ga ik bedanken. Want u moet er zo vandoor. Volgens mij heeft u nog een leuke activiteit op de planning staan nu, hè? Ja, het grote Kielergat-concert gaat dadelijk beginnen. En daarna, gaan we nog allerlei andere leuke activiteiten hebben. Beste mensen, let op datgene als je gaat feestvieren. Let op jezelf, let op je naasten, zorg voor elkaar. Maar let ook op datgene wat je thuis achterlaat. En zorg ervoor dat je de inbrekers geen ruimte geeft. Die net heel erg belangrijk is. En let op schuurtjes. Want in die schuurtjes staan vaak elektrische fietsen. En die schuurtjes zijn minder goed beveiligd dan vaak onze huizen. En daar zie je op dit moment de toename van het aantal inbrekers. En het aantal slachtoffers. Dus mensen, let er ook op. Want het zou heel erg vreemd zijn dat je na een prachtige carnavalsavond wordt geconfronteerd met een lege schuur. Nou, zo is dat. Dank u voor nu. U gaat vandoor. Wij praten hier nog even verder. Geniet van het mooie feest daar. En hopelijk heeft u zelf de boel thuis ook goed afgesloten. Ja, want hij is nu niet thuis. Nee, niet op het gemeentehuis. Ja, toch heel even Ron Konings in het kort. Want we vliegen door de tijd vanavond. We hebben nog heel veel te bespreken. Maar even korter, inhuurcrimineel. Wat doe je dan precies? Nou, bedrijven, gemeentes, iedereen die het maar wil, kan mij inhuren. In de vorm van een zakkenroller, inbreker, preventietrainer, advies. Nou, alles wat te maken heeft met criminaliteit. Maar dan ga je dus bijvoorbeeld naar een winkel toe om iets te jatten? Ja. Bijvoorbeeld een hele winkelcentrum of een hele woonwijk of een industriegebied. En dan ga ik beslag slaan en dan naderhand geef ik alles weer terug of ik vertel hoe ik het heb kunnen doen. En wat zeggen ze dan? Want zijn ze dan verbaasd met wat u dan altijd nog weer weg kunt halen? Ja, ze zijn heel erg verbaasd en ook verrast. En wat ik wil bereiken met mijn metingen, dat zijn echt positieve pijnprikkels. Het gaat er bij mij niet om van wat gaat er fout. Nee, het gaat erom wat gaat er goed. En wat zijn de verbeterpunten. En ik wil ze eigenlijk afleren dat ze wijzen naar de politie. Van die doet niks en de politie is er nooit. En dan denk ik van ja, wacht even. De politie is een onderdeel van ons allemaal. Je moet jezelf je spullen beschermen. He, ik train ook mensen die dus in de buurtpreventie zitten. Ja, die mensen zijn ook blij met mijn tips. Want die zien natuurlijk een hele andere kijk in hun wijk nu. Van, zie je dat zo? Oké. Ja. Nou, en die kunnen dan de politie rapporteren. Dus zelf het kopje erbij Je moet letten op je eigen spulletjes. Ja. Je moet niet altijd maar wijzen, de politie dit, politie dat. En ze doen niks en zo. Ja, vind ik raar. Ja. Ik vind ze komen als je belt. Maar ze komen altijd te laat. Ja, dat is logisch. Een loodgieter komt ook altijd te laat. Maar soms komen mensen natuurlijk echt voor afschuwelijke situaties staan. We hebben het nu over inbraken als mensen niet thuis zijn of een roes liggen uit te slapen. Maar Noah, er zijn soms ook overvallen tijdens carnaval door criminelen die zich verkleed hebben. Er is een ijzingwekkend verhaal uit Maastricht. Kan je dat vertellen? Ja, ik heb daar gesproken met een hoteleigenaar. En ik stond echt wel versteld van dat verhaal. Hij heeft een hotel en daarbij ook een café op de markt in Maastricht. En dat café wordt tijdens carnaval helemaal omgebouwd. Daar kunnen mensen dansen, feesten, carnaval vieren. En de eigenaar staat er dan ook plaatjes te draaien. En een aantal jaar geleden staat hij daar dus die plaatjes te draaien. En het stond helemaal vol, een groot feest. En ineens stond een van zijn medewerkers voor zijn neus. En die zegt, we zijn overvallen door twee clowns. Nou, die eigenaar denkt eerst, wat is dit? En die loopt mee naar achteren en ziet op de beelden inderdaad dat de medewerker overvallen is door twee clowns. Ongelooflijk. En dus ook nog bewapend. Het is echt nightmare. Worst nightmare. Inderdaad, bewapend. Die medewerker is met schrik van afgekomen. Maar er stonden twee puntjes in zijn nek van een taser die de twee clowns mee hebben genomen. En ik heb eigenaar Patrick hier ook over gesproken. Op een carnavaldinsdag, volgens mij rond een uur of 5 in de middag. En ik had een medewerker op kantoor zitten. Die stond plotseling voor mijn neus. Die zei, ik ben overvallen. En bleken dus twee als clowns verklede mannen. via de... wij hebben dus ook een hotel. En er is een deur van het restaurant naar het hotel. En die zijn via die deur zijn ze naar boven geklipt. Waarschijnlijk hebben ze hem zien zitten op kantoor. Daar hebben ze onder een vals voorwendsel van tot... de ene zei, mijn vrienden zijn goed geworden, kunt u wat helpen? Hebben ze eigenlijk naar de traphuis in gelopen, waar er dus geen camera in. En daar hebben ze hem geprobeerd te peteren. Ja, die man hoorde net op tijd dat dat ding knetteren. En die heeft hij toen bij zijn keel kunnen pakken. Die heeft hij alle twee heeft hij eigenlijk van de trap afgegooid. Het was natuurlijk een vrijpotige man. Maar hij had geen milliseconden later moeten zijn, want dan had, hij had twee puntjes in zijn nek staan van de taser. Maar hij was net op tijd om die zijn arm te krijgen, want anders hadden ze kunnen taseren. Ja, dan had hij natuurlijk extra kunnen doen. Ja, toen zijn ze eigenlijk de vlucht opgeslagen en via de... Via de nachtingang van het hotel zijn ze gevlucht. Iedereen, het was op carnaval, iedereen is verkleed. Dus dan lopen er ook genoeg mensen als clown verkleed op. Dus ze hadden gewoon echt een carnavalspakje aan. En, ja, dat valt natuurlijk niet op. De mensen die juist opvallen zijn de mensen die niet verkleed zijn met zijn dagen. Het is een ongelooflijk verhaal. Doodeng als ik zo'n clown met zo'n stroomstootwapen. Ik denk dat ik gelijk een aanval zou krijgen. Er zijn ook nog meer van dit soort gruwelijke verhalen, Noah. Je gelooft het haast niet. Ja, er zijn inderdaad nog meer voorbeelden. Zo zijn er in 2014 in Tegelen, een dorpje in Noord-Limburg, 4 zombies opgepakt die een straatroof pleegden. Sorry, tijdens carnaval dus. Ja, en het ging dus uiteindelijk om een groepje vrouwelijke zombies die een telefoon van een 17-jarig meisje wilden stelen. En in 2013 reed in Budel, een dorpje in Brabant, een superman met veel te veel alcohol op een tuin in. En de hele tuin was hierdoor vernield. Hij stapte zelf vervolgens uit om er op de voet vandoor te gaan. Hij viel in een sloot en probeerde vervolgens als een echte superman over een schutting te klimmen. Terwijl hij op die schutting hing, is hij aangehouden door de politie. Michel van Dongen van de politie Tilburg, wel eens zoiets meegemaakt? Nee, niet zo extreem moet ik zeggen. Maar het feit dat criminelen willen altijd natuurlijk voorkomen dat ze herkend worden op camerabeelden. Dus wat we wel heel vaak zien is dat, zeker in coronatijd, dat de mondkapjes heel veelvuldig werden opgezet. Dus dat, als dan heel veel mensen met mondkapje rondlopen, dan heb je natuurlijk hetzelfde effect als weer in een clownspak tijdens carnaval rondlopen. Dus ze zijn inventief. Ja. Nou zijn er natuurlijk ook feestgangers, hè? Want we hebben het nu over criminelen die verkleed zijn als clown. Maar er zijn natuurlijk ook feestgangers die dan juist in een politieoutfit rondlopen. Mag dat eigenlijk in zo'n echt gelijkend uniform? Gebeurt het wel? Het gebeurt zeker. Alleen het is volgens de wet is het uniform beschermd. En mag je zeker niet voordoen als politieagent. Dus ik heb wel eens meegemaakt dat er... tijdens carnaval iemand in een gelijkend uniform boete stond uit te schrijven. Zogenaamd dan. Maar het gaf zoveel reuring zeg maar, in het publiek. Dat we op een gegeven moment die meneer ook gewoon uiteindelijk hebben aangehouden. Zo. het gebeurt. Jo. En het is waarschijnlijk het grapje bedoeld. Maar heel veel mensen zien dan niet meer het verschil op een gegeven moment tussen wat echt politie is en net politie natuurlijk. Veel verwarring dus. En ook grote mensen, menigte. Ron Konings, als oud-inbreker weet je ook veel af van zakkenrollen. Dat gebeurt natuurlijk ook. Hoe gemakkelijk is dat tijdens carnaval? Nou, je vroeg, weet je ervan? Ja, want ik ben ook inhuur zakkenroller. Overal voor inhuur, voor alle misduiden. Ja, het is ik kan het af en toe niet begrijpen. Ze staan een foto te maken en ze laten precies aan mij zien als zakkenroller waar ze hem dan laten. Nou, ik doe de polonaise, mijn handjes gaan over je heen en je bent hem kwijt. Het is onvoorstelbaar. Het gaat vliegensvlug. Je hebt het niet eens door. Het is in een fluts gebeurd. Michel van Dongen van de politie. Kunnen jullie dan nog vaak de dader achterhalen? Of is dat dus ongelooflijk moeilijk? Omdat mensen soms misschien niet eens weten wanneer het gebeurd is. Ja, dat is wel wat wij heel vaak... mensen komen bij ons en zeggen... ja, ik heb mijn portemonnee of mijn telefoon ben ik verloren of gestolen. En dan is het voor ons natuurlijk wel erg lastig om... zeker als er wat drank in de man is... om dan te bepalen waar het dan precies gebeurd is... Ja. Het gesprek is vrij lastig vaak wel, moet ik zeggen. Zeker later op de avond. Dus dat klopt. Het gebeurt zeker. Pakkans is niet, hoor. Dat is gewoon Dat is niet heel. Goed, ja, zakkenrollen komt veel voor. Noah, dat bleek ook uit de analyse van de politiedata die we bekeken hebben. Goed, tot zover criminaliteit rond carnaval. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kunt u zelf uw vraag stellen aan onze onderzoeksredactie. Nou was het natuurlijk Valentijnsdag deze week en Naomi vraagt zich daarom het volgende af. Beste Misdaadbureau, ik zie op TikTok best wel vaak filmpjes voorbij komen van vrouwen die brieven schrijven naar gevangenen in Amerika. En soms ook wel iemand die een relatie met hem heeft of naar die kant op verhuizen voor de liefde. En ik kan daar gewoon met mijn hoofd niet bij. Dus mijn vraag is, hoe kan het dat sommige vrouwen verliefd worden op criminelen? En dat je er dan ook zo echt naar op zoek gaat naar zo'n crimineel, Noah. Komt dat veel? Ja, is dit echt een ding? Ja, ik kan het me dus ook bijna niet voorstellen. Maar toch zijn er best wel wat voorbeelden van vrouwen die vielen voor criminelen. Joren van der Sloot kennen we natuurlijk allemaal van die vreselijke moord en zit vast in Peru. Hij trouwde in 2014 met een Peruaanse vrouw. Tijdens een van de bezoekjes zonder toezicht raakte zij zelfs zwanger van hem. En zo zijn er meer bekende voorbeelden. Maar ik ben dus zelf ook gaan zoeken op sociale media naar vrouwen die met een gevangenen schrijven, brieven of e-mails. En ik heb op TikTok gezocht op de term right prisoner. En dan kom je allemaal video's tegen van jonge vrouwen die verliefd zijn geworden op gedetineerden. Maar waar zit hem dat dan in? Wat zijn er mogelijke verklaringen? Ja, het heeft dus ook een naam. Histobrifilie, ook wel het Bonnie en Clyde syndroom genoemd. En hierbij voelen mensen, meestal vrouwen, zich dus aangetrokken tot criminelen. En er zijn verschillende verklaringen voor dit fenomeen. Ik sprak daarover met psychotherapeut Caroline Roodvoets. Ja, ik heb vrouwen bij die denken, nou, die man is niet slecht, die wil ik daar hebben. En een groot voordeel van een man in een gevangenis is bijvoorbeeld dat hij nooit te dichtbij komt. Dus meestal heeft die vrouw ook intimiteitsproblemen. Hij komt nooit te dichtbij. En op een bepaalde manier hebben ze wel wat controle over die relatie. En ze weten precies waar hij is, wat hij doet in een gevangenis. En dat is, dat is op een bepaalde manier ook veilig. Het kan ook een soort verslavend karakter hebben. Aan de ene kant, je weet al dat dit goed voor je is. En aan de andere kant word je wel naar hem toegetrokken, naar hem toegezogen. Ik denk dat het beste advies wat je kan geven aan vrouwen die in zo'n relatie zijn, ik noem dat ook gevangen relaties. Ze kunnen niet zonder hem, maar ze kunnen ook niet met hem. Denk daar niet een liefde over als jij een relatie hebt met een gedetineerde of met een crimineel en zoek hulp. Kreeg u nou Ron Konings liefdesbrieven toen u in de gevangenis zat? Ja, nee joh. U moet wel lachen. Had u het niet leuk gevonden? Nee. Maar wat denkt u nou? Wat zou nou uw verklaring zijn dat het toch op sommige vrouwen een bepaalde aantrekkingskracht heeft? Ja, het is spannend. Ja, het is natuurlijk een ander type man. Die heeft een bepaalde sfeer omheen. Een beetje mystiek. En het is een mens. Maar heeft u dat zelf dan ook ervaren? Dat ze leggen mijn slaapzakken bij me voor de deur, hoor. Dan kan je op wachten. Het is nou allemaal zo. Mannen die een beetje anders zijn, daar is mystiek, vinden vrouwen leuk. En dan kiezen ze voor zo'n man. Mm. En het is net wat mevrouw net zegt, hè. Ze zijn natuurlijk niet in de buurt. En dat is wel heel veilig. Ja, ze kunnen geen kant op, ze zitten vast. Noah, er is dus ook hier in Nederland zo'n site waarop geschreven wordt. Ja, in Amerika, maar dus ook in Nederland is er een site waar gevangenen berichtjes op sturen. En daar kunnen vrouwen dus ook echt op reageren. Ongelooflijk. Nou, bij ons kun je gewoon een leuke vraag stellen in plaats van een liefdesbrief sturen. Dat kan dus via wnl.tv/whatsapp voor het nummer van de misdaadlijn. Ik dank Michel van Dongen van de politie, Ron Konings, oud-inbreker. Volgende week dan zijn we er op dit tijdstip. Nu 5 dagen met Eshwet El Miloudi vanuit Het Roosendaal. Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het op toegif.nl. Dit is de tijd van doen!